biznes i zyskaj dostęp do ponad 200 milionów ofert. Za zakupy płać wygodnie do 60 dni później z Allegro Pay Business. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 15 marca, jest 7. Serwis Trójki przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Polskie MIG-i będą broniły ukraińskiego nieba. To suwerenna decyzja, tak przekazanie naszych myśliwców Ukrainie komentuje szef brytyjskiej dyplomacji w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia. Nieznani sprawcy obrzucili kamieniami biuro poselskie wicepremiera Mariusza Błaszczaka. O ochronę ukraińskiego nieba Kijów apeluje od dawna. Polska ponownie jako pierwsza zdecydowała się pomóc Ukrainie, tym razem przekazując myśliwce MiG-29. O tym, że maszyny wkrótce trafią na front, poinformował premier Mateusz Morawiecki. To może nastąpić w ciągu najbliższych 4-6 tygodni. Na wyposażeniu polskiej armii jest 29 takich samolotów. Te poradzieckie konstrukcje zostały wprowadzone na stan naszego lotnictwa w latach 1989-2002. Część stacjonuje w bazie w Mińsku, część w Malborku. Suwerenna decyzja. Tak szef brytyjskiej dyplomacji komentuje deklarację polskiego rządu o wysłaniu na Ukrainę MIG-ów. W rozmowie z naszym londyńskim korespondentem James Cleverly odniósł się do zapowiedzi szefa polskiego rządu. Rzecz jasna, decyzje dotyczące wysyłania uzbrojenia leżą w gestii poszczególnych suwerennych rządów. Tak powinno być. Będziemy nadal blisko współpracować z Polską, koordynując wsparcie w obronie Ukrainy. James Cleverly nie odpowiedział jednak na pytanie, czy spodziewa się, że decyzja Warszawy pociągnie za sobą podobne deklaracje z innych stolic. Całość rozmowy Adama Dąbrowskiego z szefem brytyjskiej dyplomacji w Sygnałach Dnia w programie pierwszym Polskiego Radia o 7.40. Biskupi bronią świętości Jana Pawła II wobec prób zdyskredytowania jego dobrego imienia. Po obradach Episkopatu Polski hierarchowie oświadczyli, że proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie świętości Jana Pawła II. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś podkreśla, że paradoksem jest oskarżanie Jana Pawła II, który jako jeden z pierwszych miał odwagę rozliczać się ze złem w Kościele. I ten papież, który miał odwagę rozliczać się ze złem w dziejach Kościoła, dzisiaj jest traktowany jako ktoś, kto to zło w Kościele ukrywał, zamiatał pod dywan. To jest dramatyczne, także dlatego, że o tym jego podejściu do zła w Kościele my w ogóle nie mówimy. Łatwo jest pokazywać dzisiaj Ojca Świętego Franciszka, którego wszyscy tu kochamy, jak robi wyjątkowe, wielkie znaki. Robi je po śladach Jana Pawła II. W reportażu telewizji TVN podano, że kardynał Karol Wojtyła, w czasie gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Część komentatorów zwraca uwagę, że publikacje uderzające w papieża są oparte na materiałach SB, których do szkalowania nie używali nawet funkcjonariusze komunistycznych służb. Polska naciska na zmianę umów na dostawy szczepionek przeciw COVID. Brak elastyczności w kontraktach jest nie do zaakceptowania, mówił w Brukseli minister zdrowia Adam Niedzielski. Zwrócił uwagę na poprawę sytuacji epidemicznej, co nie znajduje odzwierciedlenia w umowach. Zgodnie z kontraktem jesteśmy zmuszeni do kupowania ciągle pewnej ilości dawek, która w ogóle nie przystaje do liczby zachorowań. Dlatego formuła tego kontraktu musi być zmieniona. I te kolejne propozycje nie wychodzą naprzeciwko tym oczekiwaniom, bo one dokonują pewnej redukcji zakupów, ale nie wiążą w ogóle zakupu z bieżącą sytuacją epidemiczną. Polska wraz z Bułgarią, Litwą i Węgrami podpisała wspólne oświadczenie i wezwała komisję do renegocjacji kontraktów. Nieznani sprawcy obrzucili kamieniami biuro poselskie wicepremiera Mariusza Błaszczaka w Legionowie, poinformował wieczorem rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Policja prowadzi czynności w tej sprawie. Gdy nie mają argumentów merytorycznych, stosują argument siły i agresji. Co najmniej 3 kamienie z rąk nieznanych sprawców poleciały na szybę biura poselskiego wicepremiera Błaszczaka w Legionowie. Opozycjo, przestań jątrzyć, stop agresji, napisał na Twitterze Rafał Bochenek. Komisarz Justyna Stopińska z legionowskiej policji poinformowała, że w jednym z lokali na terenie Legionowa doszło do uszkodzenia szyby. W chwili zdarzenia w środku nikogo nie było, dodała policjantka. Szef polskiej dyplomacji w strefie zdemilitaryzowanej. To silnie strzeżony obszar wojskowy oddzielający Koreę Północną i Południową, będący od 70 lat w stanie wojny. Zbigniew Rau obejrzał na miejscu instalacje wojskowe oraz ekspozycję poświęconą historii tego terenu, który jest określany jako ostatnia granica z okresu zimnej wojny. Z Półwyspu Koreańskiego Wojciech Cegielski. Szef polskiej dyplomacji oglądał na miejscu instalacje wojskowe po stronie południowo-koreańskiej i zwiedził wystawę na temat wojny koreańskiej. Zbigniew Rau rozmawiał też z amerykańskimi i szwajcarskimi żołnierzami pełniącymi misję pokojową. Wizyta w strefie zdemilitaryzowanej była częścią kończącej się właśnie podróży polskiego ministra do Korei Południowej. Strefa zdemilitaryzowana to specjalny obszar wojskowy, który powstał na mocy rozejmu między obiema Koreami w 1953 roku. Ma być strefą buforową pomiędzy państwami, które są w stanie wojny. To faktyczna granica między oboma krajami, która dzieli Półwysep Koreański na pół. Jest nadzorowana przez żołnierzy USA oraz misję ONZ. Z Pan Mun-jong w Korei Południowej, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Zygi! Tak jest, nie da się pewnych rzeczy odzobaczyć. W górach oraz lokalnie na północy i zachodzie kraju opady śniegu, także proszę uważać. No i w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej do około 8 cm. Na Pomorzu i na zachodzie możliwe burze, temperatury od 4 do 7, w rejonach podgórskich od 0 do 3. Trójka. Program trzeci. Dał pan radę, proszę pana. Jakoś się udało, tak jest. Ale podoba się panu niemieckie wesele? Bardzo mi się podoba, chociaż cały czas współczuję temu panu. Musimy o tym zrobić program, proszę pana. To są generalnie takie krótkie formy, tak to zawsze postrzegam, które sprawiają, że zupełnie inaczej patrzy się na rzeczywistość, kiedy zobaczy się taki krótki film, który staje się memem i potem funkcjonuje bardzo długo. O memach myślę, że też porozmawiamy. Porozmawiamy najpierw jednak o tej liście, prawda? Bo 20 lat temu została opublikowana lista tych czarnych charakterów, lista filmowa. Czy się zmieniło coś od tego czasu? Na pewno, no bo na tej liście pojawiły się filmy sprzed 20 lat. My też pytamy państwa o swoje typy takich czarnych charakterów, przede wszystkim z popkultury, ale może jeszcze jacyś w rzeczywistości się pojawili w państwa towarzystwie, na przykład szef, który chciał zbyt dużo, albo wymagał zbyt dużo, albo jakiś współpracownik. O tym też można nam opowiedzieć. Albo bliska przyjaciółka, która pojawiła się ni stąd, ni zowąd, a później okazała się czarnym charakterem. 2 2 7 3, czekamy na państwa telefony. U nas niebawem także gość, porozmawiamy o czarnych charakterach w internecie, mówiąc wprost o trolach, kto je karmi i dlaczego, no i jakie skutki prawne mogą być takich postępowań niektórych osób. Jak zdefiniować hejt i jak walczyć z nim w sądzie, opowie gość, radca prawny i ekspert prawa internetu Maciej Gawroński. A za chwilę, proszę państwa, także o tych czarnych charakterach w popkulturze opowie Michał Kowarski. Teraz... To druga godzina Pory na Trójkę, witają się Radosław Nałęcz i Karol Gnat, niskie ukłony. Teraz przenosimy się w takim razie do Poznania. Ezoteryczny Poznań, po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście, nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, spokojnie. Będą przemylane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się połędzać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Na wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Jednośna lekkość butów, jednośna lekkość butów. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Małgosia, która wydaje ten program, potwierdza. No, to wszystko prawda, co było przed ostatnie minuty na antenie Polskiego Radia. Tak jest. I piżama porna. No dobrze, to my w takim razie wracamy do naszego tematu wiodącego i czas na Państwa głos. Państwo mówią dzisiaj o tych strasznych filmach i strasznych postaciach. I tak myślę sobie, że tam musiał się znaleźć Lot nad kukułczym gniazdem i straszna siostra, Ratchet chyba ona się nazywała, chociaż nie jestem pewna. Okropna siostra, wspaniale zagrana, wspaniała rola. Tak, trafiła pani w dziesiątkę. Siostra Ratchet znajduje się na tej liście i to wcale nie tak nisko, bo na miejscu piątym, a odtwórczynią tej roli była Louis Fletcher. To jeszcze warto dodać, że całkiem niedawno, bo w 2020 roku pojawił się serial Ratchet, który rozwija wątki siostry. Tak jest. Tak, o tej siostrze akurat tak wiele nie wiemy, ale rzeczywiście Lot nad kukułczym gniazdem, film z 1975 roku, na tej liście się znalazł. Jak Państwo myślą, kto jeszcze? Jakie postaci filmowe? 2 2 7 3 czekamy na telefony od Państwa, od słuchaczy. No bo przecież każdy tak ma, każdy z nas, że podczas czytania książki, oglądania serialu czy filmu wybiera sobie bohaterów, którym po prostu chce kibicować. No, przyzwoitość nakazuje nam trzymać się czy trzymać stronę tych dobrych, jednak nie zawsze ci dobrzy są, panie redaktorze, na tyle ciekawi, by zasługiwali na nasz doping. Tak jest, no bo zazwyczaj te czarne charaktery są tak dobrze napisane i zrobione, że pociągają nas. Są zupełnie inne te postaci niż superbohaterowie, którzy często niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, bo ich główni bohaterowie nierzadko mają pozaziemskie moce i nadużywają tych swoich pozaziemskich mocy. Natomiast ten czarny charakter, nawet jeżeli jest jakąś supermocą obdarzony, to jednak ma to coś więcej. I może chodzi o to, że my chcemy zobaczyć w nich trochę siebie. I o tym Michał Kowarski. Nigdy nie rozumiałem fenomenu Supermana. Zawsze bardziej interesowały mnie czarne charaktery. I nie jestem w tym odosobniony. Kiedy oglądałem z moim małym chrześniakiem kreskówki, klasyczny model superbohaterski, dobro i zło, w pewnym momencie z niejaką grozą zorientowałem się, że mój chrześniak kibicuje złym. Doktor Piotr Jakubowski, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS. Zapytałem go, dlaczego. Odpowiedział mi, że oni są po prostu fajniejsi. Cała fabuła tejże bajki opierała się na ich działaniach, no bo to oni mieli różne niecne plany, jak zaszkodzić ludzkości, jak zniszczyć świata. Dobrzy tak naprawdę jedynie nie pozwalali im zrealizować te plany, czyli byli absolutnie konserwatywni. Dążyli do tego, żeby zachować status quo. Bohaterowie źli, bardzo często oni są głębsi psychologicznie. Dlaczego są, jacy są, co im się stało. No i to może otwierać jakąś historię o trudnym dzieciństwie, o relacjach z kobietami i tak dalej. Tu jest jakaś tajemnica, która również napędza fabułę. Na przykład odrzucenie, jak w przypadku Misia Tulisia w Toy Story 3. Tego dnia w Tulisiu zaszła zmiana. Coś w nim pękło. Znalazła nam zastępstwo. Idziemy stąd. Tylko misia ma nowego. Nie chcę już żadnego z nas. Zrozumiano? I tak tworzą się traumy. Traumy potem zasilają w czarnych charakterach na przykład chęć zemsty i wtedy... If you only knew the power of the dark side. Oni mogą wzbudzić coś w rodzaju fascynacji siłą nonkonformizmu, siłą indywidualizmu, siłą tego, że ich nie obchodzi, co inni pomyślą, co inni powiedzą. Ich nie obchodzą normy społeczne, normy obyczajowe, normy prawne, wreszcie normy moralne. Oni są jakby ponad to wszystko, no i też nie obchodzą ich konsekwencje. I w tym tkwi największa siła czarnych charakterów. Kontakt z tego typu postaciami wzbudza pierwotną tęsknotę za tym, co utraciliśmy, wypadliśmy, a co też jest częścią nas. Którą to tęsknotę bardzo łatwo możemy sobie zresztą zracjonalizować i spojrzeć na tych złych bohaterów, jak na nasze przeciwieństwo. Tam my jesteśmy dobrzy, poczciwi, prawi, a tam są jacyś degeneraci, jacyś psychopaci i tak dalej, i tak dalej. Piekło to inni, jak powiedział Sartre, tak? Czyli czujemy się lepiej, że my tacy nie jesteśmy. No a tak naprawdę ta fascynacja tą wewnętrzną cząstką nas, którą boimy się zbierzyć, boimy się skonfrontować, a która obawiam się w każdym z nas drzemie. Niecne poczynania czarnych charakterów mogą też w nas rezonować. Mogą być tym, co czasem mamy ochotę zrobić, a na co nie możemy sobie pozwolić. I od razu ciary się pojawiły, również za sprawą podkładu muzycznego. Gary Oldman w Leonie albo Janusz Gajos w Psach. To są m.in. propozycje państwa, które zamieszczacie państwo na fanpage'u Trójki. Także tutaj też pojawiło się zdjęcie Jokera i pod tym postem promującym poranny program Pora na Trójkę też można się wypowiadać i zgłaszać tych swoich bohaterów. Ja będę podpowiadał teraz, kogo na liście można jeszcze spotkać. Między innymi Hrabia Dracula z produkcji z 1931 roku albo Cruella ze 101 Dalmatyńczyków, to na miejscu 39. Państwa zdaniem, kto się znalazł także na liście tych najbardziej czarnych charakterów światowego kina? 2 2 7 3, czekamy na telefony. Greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you... I can't stop. Dua Lipa Levitating. No właśnie, to jest takie nagranie, które nas unosi, ale w sieci możemy spotkać osoby, które raczej podcinają skrzydła. To znaczy, no nie tak. Wszyscy, ale niektórzy trafiają się, tacy, którzy być może zazdroszczą komuś sukcesu. Trolle czy też hejterzy, proszę Państwa, to temat czy też problem, który spotykany jest nie od dziś, natomiast no, wciąż trudno czasem go rozwiązać, bo oprawcy, bo tak chyba o nich trzeba powiedzieć, szukają nowych rozwiązań, nowych dróg komunikacji, no ale my szukamy z kolei nowych sposobów na to, jak z nimi walczyć. Nasz gość, radca prawny i ekspert prawa internetu, Maciej Gawroński w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu redaktorom. To problem coraz, bym powiedział, poważniejszy, bo dotyka no, coraz więcej chyba osób, nie tylko tych znanych, ale tych też mniej znanych. Ale żebyśmy ustalili to, o czym rozmawiamy. Czym jest hejt? Jaka jest jego definicja dzisiaj? Definicja hejtu to jest takie zachowanie i taka komunikacja, która w jakiś sposób upokarzający i budujący też poczucie zagrożenia, no jest kierowana przeciwko jakiejś osobie. I tutaj, no tych przykładów jest mnóstwo przecież. Możemy je obserwować czy na Twitterze, czy w innych mediach, tak? My takie sprawy nawet niektóre prowadzimy właśnie związane z mediami społecznościowymi. No właśnie, hejt. Ktoś może powiedzieć hejt. No jaki hejt? To tylko i wyłącznie wyrażenie opinii. Tak. Komentarz, konstruktywna krytyka. No więc właśnie pytanie, czy ona jest konstruktywna, tak? Bo z jednej strony ona może być krytyka jako taka i ta granica pomiędzy wolnością słowa a czymś, co już jest przestępstwem i tak naprawdę czy może być nawoływaniem do jeszcze innego przestępstwa. Płynne to przejście. Znaczy z jednej strony sama zniewaga i powiedzenie o kimś coś, prawda, nieprzyjemnego, to tutaj do pewnego stopnia są osoby, które są bardziej popularne i te muszą mieć grubszą skórę, a są osoby, prawda, mniej popularne, które mogą mieć tą skórę cieńszą. Natomiast są takie sytuacje, w których nie ma żadnej wątpliwości, że jest kierowana groźba bądź bezpośrednia, bądź pośrednia, bo niektórzy grożą wprost, a niektórzy po prostu podają w ogóle takie istotne elementy z życia prywatnego, na przykład gdzie, do której szkoły chodzą dzieci i o jakich godzinach wychodzą. To jest przykład z wczoraj na przykład. Duża część tych przypadków związanych z hejtem w internecie dotyka coraz młodszych ludzi. No, o ile, tak jak pan powiedział, często osoby, które dokonują różnego rodzaju wpisów, uważają, że jest to komentarz na temat osoby popularnej, czy takiej, którą wszyscy znają, to jak pokazują badania, prawie 20% nastolatków przyznaje się do tego, że doświadczyło hejtu podczas korzystania z sieci. No i jakie są powody do tego hejtu w sieci? Czy to jest jakaś zawiść koleżeńska? Czy to jest to sposób dokuczania sobie? Kompleksy, nieradzenie sobie z emocjami? Słuchajcie, to już troszkę wychodzimy poza ten obszar prawny i ja mam niestety prawną jakąś wyobraźnię, jakie różne rzeczy stosować, to mam dość dobrą. Natomiast wczuć się w taką osobę, która ten hejt uprawia, jest dla mnie trudne, dlatego że, nie wiem, mam taką konstrukcję, że nie lubię bić słabszych, ani nie lubię się wyżywać, a widać, że jednak są osoby, które mają w tym upodobanie. Z jednej strony można w ten sposób wyrażać swoją frustrację, tak? A z drugiej można w ten sposób w jakiś realizować to poczucie władzy nad inną osobą, bo z tej za tej maski czy tarczy internetu i tej anonimowości, bo nie jest łatwo ustalać tożsamość takich osób. Nie jest łatwo. No i pytanie teraz... Ale udaje się faktycznie. Właśnie pytanie na to, czy prawo reaguje, czy jest na tyle szybkie, że te rozwiązania prawne... Czy jest dostosowane już też? Nie jest dostosowane, chociaż posiada już pewne narzędzia, możliwości. Otóż mamy taką sprawę, gdzie jest osoba... mamy kilka spraw. Powiedzmy, mamy taką sprawę, w której jest osoba, która jest częściowo znieważana w internecie, ale też są przeciwko niej kierowane takie komunikaty agresywne na Twitterze właśnie. I wystąpiliśmy do sądu, żeby zwolnił Twittera z tajemnicy. No i ten sąd wydał takie postanowienie, że zwalnia Twitter z tajemnicy. Nie mamy takiego formalnego, jakby silnego przełożenia, żeby ten Twitter zmusić wprost do podania informacji o tej osobie, tych, które Twitter posiada znowu, bo Twitter nie musi posiadać informacji, które identyfikują tożsamość, no ale jakieś informacje posiada. Więc tutaj zależy to od współpracy Twittera tak naprawdę. Oczywiście znowu, są takie narzędzia, jak pomoc, międzynarodowa pomoc prawna, które dają taką możliwość, ale z kolei te narzędzia są bardzo powolne. No i gdybyśmy szli tym torem, no to tam można sobie poczekać od pół roku do paru lat. Natomiast to nie znaczy, że te media społecznościowe, czyli operatorzy tych mediów, nie udostępniają informacji w ogóle. Najlepiej jest mieć tak naprawdę też jakieś tak zwane working relations angielska, czyli mieć jakąś kontakt, żeby być bardziej wiarygodnym w tych swoich oczekiwaniach, bo oni przecież tego mają tak dużą ilość, no wielką ilość. To w takim razie jak sobie poradzić? Robić zrzuty z ekranu, print screeny, reagować od razu, zgłaszać to? Jaka powinna być ta ścieżka według pana? Bo tak, osoby znane poradzą sobie, natomiast jeżeli hejtu doświadcza dziecko na przykład, albo ktoś, kto niekoniecznie jest obyty z prawem, czy ma jakieś znajomości, załóżmy, to co powinna ta osoba zrobić, jeżeli faktycznie tej agresji, tej nienawiści w sieci doświadczy? No, w zasadzie po pierwsze i w zasadzie jedyne, co może zrobić, to zgłosić to, czy tam prokuratury, czy na policję. No bo znowu to jest pytanie, czy to jest groźba, zniewaga, czy przestępstwo tak zwanego stalkingu. To wszystko może się zdarzyć. Wtedy wystąpić właśnie też można do sądu, tylko problem polega na tym, że dużo tych przestępstw to są takie przestępstwa, gdzie trzeba bardzo dużo samemu działać. One nie są podejmowane przez organy ścigania z urzędu. Więc jest znowu, tutaj trzeba dysponować, tak naprawdę trzeba dysponować prawnikiem i trzeba się też uzbroić w taką cierpliwość, tego się nie da załatwić z dnia na dzień, więc co zrobić? Z reguły się tak robi, że na początku się nie reaguje i potem z czasem zaczyna się reagować, kiedy taki prześladowca nie chce ustąpić. No, mamy też taką osobę, biznesmena, który właśnie się zastanawia, jest na granicy tego, żeby rzeczywiście podjąć działania prawne. Oczywiście można skorzystać z detektywów, tak, i gdzieś pewne rzeczy poustalać, no ale znowu, to są przecież po pierwsze koszty duże, po drugie są też granice, w jakich ci detektywi mogą pracować, no to nie są jacyś tam hakerzy, że prawda, wezmą i wszystko poustalają. Tacy hakerzy podobno też istnieją, ale po pierwsze oni mogą już działać poza prawem, po drugie tak dużo to ich jednak nie ma, zdaje się. Panie mecenasie, natomiast chcielibyśmy zakończyć naszą rozmowę taką puentą, że nikt nie jest w sieci anonimowy, że to wcale nie jest tak, że ludzie, którzy wypisują różne rzeczy, nie są do ustalenia. Jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, cierpliwości, działań kilku, może i nawet kilkunastu osób, choć teraz jest wiele takich przykładów, że bardzo szybko udaje się ustalić. Wielu celebrytów wzięło sobie za celu ustalenie na przykład danych stalkera i to się udało. Potwierdzam całkowicie, rzeczywiście. Oczywiście im bardziej się jest znanym, tym większa jest chęć współpracy tych, którzy jakby pomagają i są potrzebni w ustaleniu tej tożsamości, ale nikt nie jest w sieci anonimo. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i za te cenne wskazówki. To może być taka rada, bo my na kanwie tych ciemnych charakterów, o których dzisiaj mówimy, filmowych, chcielibyśmy, żeby one właśnie pozostały tylko w tej sferze wyobraźni, fikcji, a nie w życiu. Naszym gościem był radca prawny, ekspert prawa internetu, pan Maciej Gawroński. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności, mif.gov.pl w zakładce OPP.

stwierdził rozmówca amerykańskiej telewizji. Jak informuje CNN, wezwany do Departamentu Stanu rosyjski ambasador powiedział stacji, że Rosja nie chce konfrontacji z USA i woli nie kreować sytuacji, gdzie możemy stanąć w obliczu niezamierzonych spięć lub niezamierzonych incydentów między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi. Będziemy nadal blisko współpracować z Polską, koordynując wsparcie w obronie Ukrainy, powiedział w rozmowie z korespondentem Polskiego Radia w Londynie szef brytyjskiej dyplomacji. Odnośnie deklaracji polskiego rządu o wysłaniu na Ukrainę samolotów MiG-29, James Cleverly podkreślił, że decyzje dotyczące wysyłania uzbrojenia leżą w gestii poszczególnych suwerennych rządów i tak powinno być. Polska udowodniła, że jest bardzo, bardzo ważnym i cennym partnerem, zarówno jeśli chodzi o samoobronę w ramach NATO, jak i obronę Ukrainy przed rosyjską inwazją. Jestem przekonany, że to się nie zmieni. Cały wywiad londyńskiego korespondenta Polskiego Radia Adama Dąbrowskiego z szefem brytyjskiej dyplomacji za niecałe 10 minut w Sygnałach Dnia w radiowej jedynce. Po wybuchu pożaru w jednym z mieszkań kilkanaście osób ewakuowano z bloku w Nowym Tomyślu w Wielkopolsce. Na szczęście nikt nie został ranny. W akcji gaśniczej uczestniczyło 7 zastępów Straży Pożarnej. Trwa wyjaśnianie przyczyn pojawienia się ognia. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rząd nie wyklucza przedłużenia wakacji kredytowych na rok 2024. Wszystko będzie zależeć od tempa spadku inflacji, a GUS poda dziś dane o inflacji w lutym. Zdaniem ekonomistów jej wskaźnik wzrósł wtedy do blisko 19%, ale już w marcu zacznie wyraźnie maleć. Program Pierwsze Mieszkanie przewiduje tani kredyt ze stałą stopą na poziomie 2% oraz możliwość otwarcia konta mieszkaniowego z dopłatą. Jak mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, program nie zawiera limitów dotyczących ceny metra kwadratowego. Ani też nie wskazujemy lokalizacji, nie wskazujemy metrów mieszkania, które można byłoby nabyć. Mówimy tylko o limitach i wartościach kredytu i mówimy o maksymalnym wkładzie własnym 200 tysięcy złotych. Wysokość kredytu to maksymalnie 500 000 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego i 600 tysięcy, jeśli osób w gospodarstwie domowym jest więcej. Program ma zacząć działać od lipca. Na nowe rozwiązanie umożliwiające zakup pierwszego mieszkania albo domu rząd przeznaczy w ciągu 10 lat około 16 miliardów złotych. Z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Konsumenta UOKiK przypomina o prawie do reklamacji. Jak mówi Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, na początku tego roku zmieniły się zasady reklamacji. To, czego możemy żądać, i to jest właśnie ta zmiana również od 1 stycznia, to na tym pierwszym etapie składania reklamacji konsument może żądać naprawy lub też wymiany. Jeśli ten pierwszy etap już przeszliśmy i okazuje się, że wymiana i naprawa są niemożliwe, to dopiero wchodzi tak zwany drugi etap, czyli możliwość odstąpienia od umowy lub też obniżenia ceny tego nabywanego towaru. Podstawą do reklamacji jest dowód zakupu, ale niekoniecznie paragon. Może to być na przykład wydruk z karty płatniczej. Dolar kosztuje 4,38 zł, euro 4,70, frank szwajcarski 4,79, a funt brytyjski 5,32 zł. Sędzia Zadrożna, bardzo dziękujemy za te informacje. W pogodzie dzisiaj sporo chmur i opady śniegu. Będzie zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Także deszczu ze śniegiem nie zabraknie. Na termometrach na ogół od 4 do 7 stopni. Na Przedgórzu tylko 1. Na plusie wiatr umiarkowany i dość silny. Na południu początkowo w porywach do 60 km na godzinę. W górach do 70 z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Trójka. Program trzeci. A tymczasem Państwa głosy, bo zrobił nam się taki całkiem konkretny poczet tych bohaterów, którzy sprawiają, że mamy ciarki na skórze. A co Pan mówi? Wydaje mi się, że najciemniejszym charakterem w ogóle w historii kinematografii, a szczególnie polskiej, jest Janusz Traczy z serialu Plebania, który wyprzedził zdecydowanie swoją epokę. Proponuję pułkownika chyba Kurtza, ale dobrze pamiętam, z czasów apokalipsy granego przez Marlona Brando. Nie można zapomnieć oczywiście o filmie i książce Misery, Ann Wilkis. Są tacy bohaterowie jak Gang Olsena i to jest złodziej, po prostu złodzieje, tak? Czarni, ale no za cholerę nie trudno im nie kibicować. Klawo. No tak, no, trochę. Jak wiadomo co, prawda. Egon, prawda? Czarne charaktery, złodzieje, no ale tacy mili, tak fajnie to robią, że nie sposób im nie kibicować. Bardzo nam się podoba. Tak, sporo z tych sylwetek, o których Państwo powiedzieli, znajdują się na tej liście. Filmy Lot nad kukułczym gniazdem to już było, to Wspaniałe życie. Pan Potter jeszcze znalazł się na miejscu szóstym. Film z 1946. Fatalne zauroczenie. Film z 1987 roku. Glenn Close grał tam Alexa Forrestera. I Podwójne ubezpieczenie. Barbara Stanwyck, Phyllis Dietrichson. To film z 1944 roku. Będziemy tak wymieniać. A, no i jest jeszcze Regan McNeil z Egzorcysty. Natomiast miejsce dziewiąte. Warto zrobić aktualizację. Lista ma już swoje lata. 2, 2 i 7 3. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. And this time I'm mistaken. Forehead and your heart was breaking. And I've been wrong. I've been down. Been to the bottom of every bottle. These five words. Damn near killed you in this. Nickelback na 17 minut przed godziną 8. Ze sportu, znaczy do sportu za chwilę zajrzymy, ale jeszcze w świecie filmu pozostajemy. Wydaje mi się, że najbardziej czarnym charakterem w historii była Dolores Umbridge z Harry'ego Pottera. Gary Gamel. Chyba Freddy Krueger z koszmaru z ulicy Wiązów. Tak jest, Freddy Krueger znalazł się oczywiście koszmar z ulicy Wiązów, 1984 rok, na miejscu 40. W tym zestawieniu Robert Englund zagrał Freddy'ego Krugera. Bardzo dziękujemy za te telefony. No mają państwo nosa do tych czarnych charakterów dzisiaj o poranku. I telefony rozgrzane do czerwoności. Teraz zmieńmy temat. Iga Świątek nad ranem awansowała do ćwierćfinału w Indian Wells, ale Europa żyje emocjami futbolowymi. Piłka nożna spać nie może, jak mówi stare przysłowie pszczół. Wczoraj i dziś gra Liga Mistrzów UEFA, a wczorajsze spotkanie podsumowuje Dariusz Urbanowicz. Niewiarygodny wyczyn Erlinga Holanda w Lidze Mistrzów UEFA. Norweg już w pierwszej połowie ustrzelił hat-tricka, w drugiej dorzucił jeszcze dwie bramki i z dorobkiem 5 goli został zdjęty z boiska w 63 minucie. Jego Manchester City rozbił RB Lipsk 7-0. I to podopieczni Pepa Guardioli zagrają w ćwierćfinale. Angielskie media oszalały. Adam Dąbrowski. Piąteczka to tytuł z dzisiejszego Daily Express, zilustrowany triumfalnym wyskokiem Haalanda po strzeleniu gola. Naprawdę trudno dojść, którego konkretnie gola. On sprawia, że to wydaje się takie łatwe, pisze Daily Mirror, ale łatwe nie jest. Norweg to ledwie trzeci zawodnik w historii Ligi Mistrzów, który taką piątkę ustrzelił. Poprzednicy Luis Adriano i Lionel Messi. Dziennik AI sugeruje, że napastnik wysłał właśnie sygnał, że on i jego klub naprawdę mają w tym roku chrapkę na trofeum. Nikt, nawet Real, nie będzie chciał teraz wylosować drużyny Pepa Guardioli, prorokuje BBC. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 5 bramek w jednym spotkaniu Ligi Mistrzów nie strzelił nawet Robert Lewandowski. Kolejny cel Holanda? 6 bramek? Dlaczego nie? Zresztą sam to wczoraj zadeklarował w BT Sport One. I would love to score a double hat-trick. What can we do? W dwumeczu Interu Mediolan z FC Porto padła tylko jedna bramka przed tygodniem na San Siro. Wczoraj na Stadionie Smoków bezbramkowy remis i to Inter awansował do czołowej ósemki. Piotr Kowalczuk. Mecz może poza końcówką nie był wielkim widowiskiem. Na boisku było wiele chaosu i walki. Na prawdziwe emocje trzeba było czekać 70 minut. Inter grał bardzo uważnie i rozsądnie, z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. Fabio Capello podsumował, Inter znowu był drużyną. Grał tak, żeby nie stracić bramki i cel osiągnął. Porto przystąpiło do zmasowanego ataku dopiero po godzinie gry. W ostatnich minutach w polu karnym Interu było bardzo gorąco. Były poprzeczki i słupek, świetnie bronił Onana, ale w ataku było kiepsko. Fatalny występ zanotował Lautaro. Za to w defensywie koncertowo grali Calhanoglu, Darmian i Dumfries. Włoscy eksperci orzekli, że Inter w pełni zasłużył na awans. Trener Inzaghi był szczęśliwy. Sono molto, molto contento, no? Jestem bardzo zadowolony. Chwała moim chłopcom. Nie wiem skąd wzięli tyle siły i energii. Byli wspaniali. Już im podziękowałem. Piękny wieczór. Teraz idziemy świętować. Nasz reprezentant na boisku, sędzia Marciniak, zdaniem włoskich ekspertów był zbyt pobłażliwy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A dziś w programie Ligi Mistrzów Napoli podejmie Eintracht Frankfurt. Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński i spółka mają 2 bramki i zaliczki z pierwszego spotkania. W drugim meczu Real Madryt zmierzy się z Liverpoolem. Oba spotkania rozpoczną się o 21:00. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy pięknie. A teraz Black or White. Chociaż przy okazji tych filmów i popkultury to zazwyczaj kolory szarości wchodzą w grę, ponieważ no, nie da się takiego jasnego podziału pomiędzy bohaterami i antybohaterami wyznaczyć. Czekamy na państwa propozycje tych postaci pozytywnych i negatywnych. The gangs crossing nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Damn it, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Jackson, Black or White. Wracamy jeszcze do oscarowej gali. Miał być czarnym koniem tegorocznego wydarzenia. Niestety czworonożny bohater filmu Jerzego Skolimowskiego Io, czyli Osiołek, nie dostał nagrody. Ale my o naszej gwieździe nie zapominamy. Nie zapomina pan Tałek, który poświęcił właśnie tej gwieździe dzisiejszy felieton, Tomasz Łysiak. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jednym z cichych bohaterów ostatniej gali oscarowej był, drodzy państwo, Osiołek, który pojawił się w dwóch nominowanych filmach. Nas oczywiście najbardziej interesowały losy Osiołka z filmu Jerzego Skolimowskiego, ale jeśli Osiołek Oscara nie dostał, to może dostać trochę naszej uwagi. Samo słowo osioł przywędrowało do polszczyzny i do innych języków słowiańskich z gockiego asilus, a wcześniej z łacińskiego asinus. Osioł był już od starożytności zwierzęciem o wieloznacznej symbolice. Jeździli przecież na nim prorocy. Czarny krzyż widoczny na grzbiecie osła nubijskiego miał być, jak chcieli niektórzy, pamiątką po tym, jak Chrystus na oślicy wjeżdżał do Jerozolimy. W Biblii oślica symbolizowała pokorę, ubóstwo, cierpliwość. Ale też z drugiej strony osioł symbolizował chuć, lubieżność, płodność, no i głupotę. Niezwykle ciekawe jest jednak pochodzenie naszego powiedzonka osioł dardanelski. No, nie raz i nie dwa słyszeli państwo, jak o kimś mówi się, a to osioł dardanelski. A tu, drodzy państwo, tropy prowadzą nas do Iliady, Odysei oraz do starożytnej Troi. Historia konia trojańskiego znana jest każdemu. A to na niego mówiono niegdyś, drodzy państwo, dardański. Dardański, czyli pochodzący z krainy Dardania, ta zaś była częścią Troady. W jakiejś mierze więc osioł dardanelski, moglibyśmy powiedzieć, to osioł trojański, czyli wielki, gigantyczny, tak jak koń trojański. Koniecznie jeszcze w tych naszych rozważaniach o ośle dodać jednak musimy kwestię oślich uszu i oślej ławki. Otóż, że osioł był uważany za zwierzę głupie, to też ośle uszy doczepiano tym, którzy za głupców uchodzili, na przykład uczniów. I tych uczniów z doczepionymi uszami za karę sadzano. No gdzie? No oczywiście w oślej ławce. Sam nie wiem, o czym tu jeszcze opowiadać w kwestii osła. Tyle jest wątków i w lewo, i w prawo. Jak tak dalej pójdzie, będzie jak u Fredry, że pośród jadła oślina z głodu padła. By więc się na padnięcie nie narażać, kłaniam się nisko i znikam. Do usłyszenia.